Rośnie napięcie w Hongkongu. Szef lokalnych władz przyznaje, że demonstracje wymknęły się spod kontroli i nie wyklucza użycia siły wobec uczestników protestów. Yun Chan-in uznał też szansę dialogu z przywódcami protestów za bliskie zeru. Ci żądają bowiem jego dymisji. Liung wielokrotnie powtarzał zaś, że nie zamierza odejść. Trudne do spełnienia wydają się też być żądania zmiany ordynacji wyborczej Hongkongu, przyjętej niedawno przez chiński parlament. Hongkończycy protestują, bo żądają w pełni wolnych i bezpośrednich wyborów, o czym nie chcą słyszeć władze w Pekinie. I o czym ze stolicy Chin informował nasz korespondent Tomasz Sajewicz. A w Warszawie solidarność z demonstrantami w Hongkongu manifestowało kilkanaście osób. Pikietę przed ambasadą Chin zorganizowała Ton Van An, wietnamska opozycjonistka i obrończyni praw człowieka, od ponad 20 lat mieszkająca w Polsce. Dzisiaj Hongkong daje znać, że nie jest tak, jak świat cały czas sądzi, że Azjatom nie obchodzi wolność, nie obchodzi demokracja, a jak najbardziej obchodzi. I to też jest wyraz mojego szacunku dla tych młodych Hongkongczyków i wierzę, że właśnie Hongkong potrafi wiele jeszcze namieszać w Azji. W pikiecie też wziął udział Thubten Khabash, przedstawiciel mniejszości tybetańskiej w Polsce. On mówi, że doskonale rozumie postulaty mieszkańców Hongkongu. My Tybetańczyków też więcej niż 50 lat walczymy od chiński rząd, samostanowienie i prawo wolność. Chiński rząd musi zmienić swoje polityka dla swoich ludzi. Na razie władze w Pekinie politykę zaostrzają. W 2017 roku mają się odbyć wybory szefa lokalnej administracji, ale wystartować w nich będą mogli tylko ci, którzy uzyskają akceptację władz centralnych. Spis budynków, w których stosuje się piece opalane węglem, rozpoczął się w Rzeszowie. Mieszkańców odwiedzają ankieterzy. Dzięki zebranym przez nich informacjom powstanie baza danych, która pomoże zdobyć unijne pieniądze na szersze wykorzystanie centralnego ogrzewania i termomodernizację domów. A likwidacja węglowych pieców poprawi jakość powietrza w mieście, podkreśla wiceszef podkarpackiego inspektora ochrony środowiska Władysław Martens. Praktycznie nie mamy na terenie Podkarpacia problemów z wielkimi zakładami. Problemem tutaj jest niestety tak zwana niska emisja, czyli to, czym palimy w domach, a to już leży w rękach ludzi. Ja jestem daleki od potępiania, chociaż uważam, że każdy powinien wiedzieć, że jeżeli pali w domu odpadami, śmieciami, no to truje i nie tylko siebie i swoje dzieci, ale swoich sąsiadów również. Swoje robi bieda po prostu. Z badań wynika, że stężenie szkodliwych dla zdrowia pyłów w Rzeszowie znacznie przekracza dopuszczalne normy. Publiczność była zachwycona, artyści usatysfakcjonowani. Grupa więźniów i ich wykonanie emigrantów Sławomira Mrożka otworzyło 18. jesienny festiwal teatralny w Nowym Sączu. To przegląd najlepszych premier teatralnych w kraju, a ta była wyjątkowa. Ja, uwięziona małpa, postanowiłem napisać książkę o człowieku. Postanowiłem napisać książkę o człowieku w stanie czystym. Czyli o niewolniku. Mój monolog o wolności wypowiedziany w takich okolicznościach, w taki sposób, w jaki udało mi się to wypowiedzieć, widząc to wszystko naokoło, prawda, no pilnujących nas ludzi, wspaniałą publiczność, która żywo reagowała przecież na to, co się dzieje, to było wydarzenie. Jestem pełna podziwu, dlatego że tu coś robię, daję coś siebie i to na pewno będzie w życiu, przy czym ich procentowało. Bardzo mi się podobało, no i to są takie właśnie przeżycia ludzi, niedaleko od rodziny są. Wrażenia naprawdę bardzo pozytywne. Wszyscy jesteśmy niewolnikami różnych marzeń. No i ta przewrotność Mrożka i jego ciągła aktualność jest tutaj świetnie pokazana. Sądecki Teatr za kratami działa od 3 lat. To drugi spektakl Mrożka, który powstał w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu. 2 lata temu za kratami wystawiono sztukę Na pełnym morzu. To tyle w tym serwisie Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. A teraz już pora na sport. I Monika Sułkowska. Zaczynamy od piłkarzy, ale tych ręcznych. Vive Tauron Kielce walczy w Lidze Mistrzów o trzecie zwycięstwo i zachowanie kompletu punktów. Rywalem jest Motor Zaporoże. Nasza drużyna prowadzi 22-18. Trwa druga połowa spotkania. Jeszcze nie otrząsnęliśmy się do końca po wczorajszym zwycięstwie naszych piłkarzy nożnych z Niemcami, a dziś już zasypały nas wyniki kolejnych spotkań eliminacji Euro 2016. Anglia nieprawdopodobnie męczyła się z Estonią, która grała przez prawie całą drugą połowę w dziesiątkę, ale ostatecznie Anglicy wygrali 1-0 po golu Runeja. Rosja zremisowała 1-1 z Mołdawią, Ukraina wygrała 1-0 z Macedonią, podobnie jak Austria z Czarnogórą. Trwają kolejne spotkania, wśród nich mecz Luksemburgu z Hiszpanią, tam na razie 0-0. Brazylijki zdobyły brązowy medal Mistrzostw Świata w siatkówce. W meczu o trzecie miejsce po tiebreaku pokonały Włoszki. Trwa mecz finałowy, a w nim Amerykanki walczą z Chinkami. Sporo spotkań rozegrała dzisiaj Tauron Basket Liga. Koszykarze Anwilu Włocławek przegrali z Asseco Gdynia 58-67. Polski Cukier Toruń pokonał pokonał Roseradą. King Wilki Morskie Szczecin przegrał z AZS-em Koszalin, Stelmet Zielona Góra wygrał z MKS-em Dąbrowa Górnicza, a PGE Turów Zgorzelec bardzo pewnie pokonał Jezioro Tarnobrzeg. Mercedesy znów na czele. Lewis Hamilton wygrał wyścig o Grand Prix Rosji. Brytyjczyk ponad 30 sekund wyprzedził swojego partnera z zespołu, Niemca Nico Rosberga. Trzeci był Finn Valtteri Bottas z Williamsa. Hamilton umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Hiszpan Marc Marquez na 3 rundy przed zakończeniem sezonu zapewnił sobie natomiast na japońskim torze MotoGP tytuł mistrza świata w klasie MotoGP. Przemysław Pawlicki wywalczył złoty kask. W imprezie rozegranej w Rawiczu Pawlicki zdobył 13 punktów. Do rozstrzygnięcia rywalizacji o drugie miejsce potrzebny był dodatkowy bieg, który zakończył się zwycięstwem Kacpera Gomulskiego. Podium uzupełnił Grzegorz Walasek. Roger Federer, zwycięzcą w tenisowym turnieju w Szanghaju, Szwajcar, pokonał w bardzo zaciętym finale Francuza Gilles Simona 7-6 i 7-6. W grze podwójnej najlepsi byli bracia Mike i Bob Bryanowie. Od środy zacznie się ochładzać, przybędzie deszczowych chmur, ale jutro wciąż aura taka, że no trzeba z tego korzystać. W całym kraju słonecznie, a na termometrach w Gdańsku 16 stopni, w Białymstoku i Olsztynie 18, w Szczecinie 19, Warszawa, Łódź i Bydgoszcz 20, Lublin 21, Wrocław i Katowice 22, a w Krakowie i Rzeszowie nawet 23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Centrum sportu na terenie dawnej kopalni? Festiwal muzyczny, który przyjeżdża do publiczności. Pierwszy polski bank internetowy? To tylko kilka z wielu świetnych pomysłów zrealizowanych przez mieszkańców Łódzkiego. I kilka świetnych powodów, żeby poznać Łódzkie lepiej. Przekonaj się, że Łódzkie ma pomysł. Wejdź na promujełódzkie.pl. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego. Żywiecka Kronika Radiowa. Złota polska jesień. A my już czekamy na pierwsze śniegi. Parasole przeciwsłoneczne zmieniamy na przeciwdeszczowe, bo niezależnie od aury, parasol najlepszym przyjacielem Polaka. Dlatego odkręcamy kaloryfery i ogrzewając atmosferę zaczynamy sezon imprez domowych. Na szczęście natura bywa sprawiedliwa. I chociaż dzień jest coraz krótszy, to przecież noc staje się dłuższa. Więc znów jest się z czego cieszyć. Żywiec. Najlepsze przed tobą. Wgryź się w kujawsko-pomorskie menu kulturalne. Festiwal muzyczny, operowy i teatralny oraz konkursy pianistyczne na najwyższym poziomie. Kulturalne dania podajemy co roku w Bydgoszczy, Toruniu i Szafarni. Wgryź się w kulturę. Wejdź na menu kulturalne kujawsko-pomorskie.pl. Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Barbara Marcinik. Ponownie dzisiaj zapraszam na październikową premierę. Scena teatralna Trójki. Spotkanie z aktorem, panem Andrzejem Nastalerzem oraz z autorem i reżyserem po emisji Słuchowiska. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Teatr Polskiego Radia. Ingmar Wilkist, Echnaton i Eris. Andrzejowi Urbanowiczowi. Jest dokładnie 11:30 przed południem tego słonecznego letniego dnia. W pomieszczeniu 3 sprzęty, które nijak nie pasują do całej reszty. Pierwsza z tych rzeczy to wielka, smukła jak rakieta, butla stalowa, jasno niebieska, Farba na niej już mocno wytarta i wyblakła. Trochę poobijana, ze złotym kurkiem na wierzchu. Ta butla stalowa stoi tuż za oparciem fotela. Połączona jest plastikowymi rurkami z metalową maszyną, niewysoką, ale pękatą, z kilkoma guzikami i wskaźnikami. Przy tych wskaźnikach i pokrętłach można odczytać wytarte już od wiecznego naciskania i kręcenia napisy. Najpewniej po rosyjsku chyba, albo po niemiecku. Widać, że ta maszyna to używany sprzęt. Żadna tam nówka. Jedna z długich, ale w odróżnieniu od innych stosunkowo cienka, plastikowa rurka podłączona do maszyny zakończona jest lekko już zmatowiałą plastikową maską z doczepioną gumką. Tak, aby łatwiej było utrzymywać maskę na twarzy, a jednocześnie pisać sobie, albo czytać, albo tylko siedzieć w fotelu i patrzeć na to, co się dzieje z tą maską na twarzy. Jak się naciśnie srebrny przełącznik, wpierw trzeba odkręcić zawór na szczycie butli. To wtedy metalowa maszyna najpierw westchnie głęboko, a potem zaskoczy. Usłyszymy w plastikowej masce jednostajne, cichutkie syczenie. Te trzy sprzęty plus plątanina plastikowych rurek zdecydowanie nie pasują do tego wnętrza. Są po prostu z innego świata. No bo co może mieć wspólnego kryształowa kula z niebieską butlą z tlenem albo czarna karta z pentagramem ze stękającą maszyną? No a co mają plastikowe rurki do kędzierzawych, diablo ślicznych dziewcząt na obrazkach zapinających pospiesznie czarne pończoszki do przykrótkiego, kronkowego pasa? Nic nie mogą mieć i nie mają nic wspólnego. Pomieszczenie przesycone jest mocno wyczuwalnym zapachem palonych tutaj od zawsze kadzidełek. I pewnie nie tylko kadzidełek. Zmęczone ma oczy stary mężczyzna. Pewnie i od malowania latami całymi, i od pisania, przepisywania, czytania, patrzenia i wyobrażania sobie w głowie takich cudów i dziwów, że trudno to wszystko opowiedzieć. A od takiego wymyślania w głowie, bo to przecież obrazy i widoki jak inne, też oczy mogą być umęczone. I po co ta dziewczyna tak stoi przed nim? Czego taka ciekawa? Ot, stary człowiek i tyle. Chory, chudy jak szczapa. Ledwo siedzi na tym fotelu. Ale jakiś taki niezwyczajny. Nie taki tam staruszek, nieborak obolały. Chociaż i staruszek, i obolały. Ale siedzi na tym fotelu jakoś tak godnie. Tak jakby to miejsce mu się należało, jakimś prawem nieznanym. Dłonie trzyma na oparciach fotela jak dostojnik jaki. Albo król, albo może faraon. Tak, bardziej faraon, bo chudy taki, że spodnie i marynarka szara ledwo kości ukrywają. Siedzi jak faraon w plastikowej masce na twarzy i patrzy na dziewczynę. Pewnie już niedługie to jego panowanie. Tak to wygląda. Bez żadnych tam emocji, nawet jakby się patrzyło, to tak to wygląda, że to jak najpewniej jedna z ostatnich jego audiencji dla dworu. Jeszcze wszyscy stoją pod ścianami wielkiej sali. Jedni klęczą, a ci co dalej i mniejsi, i mniej znaczą na dworze. Inni, ci co bliżej stoją w kornym pokłonie, tacy więcej niż średnio ważni. A tych kilku najważniejszych tylko głowy mocno pochylają, aż im w karkach trzeszczy. I choć wszyscy ci w audiencyjnej sali głowy mają pochylone, to myślą, a może to już ostatnia audiencja, kiedy my naszego faraona żywym widzimy? Może przedostatnia? Niby nikt tego wiedzieć nie może, ale wygląda faraon lichutko. Potem już tylko płaczki, modlitwy, Dawaj balsamować faraona chudzieńkiego, tak by go na wsze czasy wielbić i wspominać można było. Ale czy będą go wspominać? Tylko kto po nim? Myślą sobie pochyleni w pokłonach. Z tym to będzie kłopot. Nie ma następcy. Jesteś nieprzyzwoita. Dobrze, że już jesteś. Zobacz, jak on na mnie patrzy. Jak? No fajnie patrzy. Ubierz się, musimy się pospieszyć. No to trzeba było przyjść tu razem ze mną. Musiałem jeszcze coś załatwić w okolicy. Przepraszam. Nigdy nie zostawiałeś mnie samej. Usiadłem sobie przy stoliku w knajpce naprzeciw wejścia do tej kamienicy i patrzyłem na ten dom. Lubię zawsze, jak jest na to czas, popatrzeć na dom, w którym mamy do załatwienia sprawy. A ja tu czekałam na ciebie. A teraz sam widzisz. Widziałem, jak go tu przywieźli taksówką. Chyba od lekarza. Taki facet z jasnym zarostem wyjął go z tej taksówki i wniósł go tutaj na rękach. Była z nimi też taka młoda brunetka. Ładna? Ładna. Ładniejsza ode mnie? Nie. Młodsza ode mnie? Nie. Czyli podobała ci się? To jego żona. Ma taką młodą żonę? Ma. Załóż tę sukienkę, musimy się pospieszyć. Popatrz, on taki stary. Ubierz się. Nie podobam ci się już. Bardzo mi się podobasz. A, tylko tak mówisz. Zobacz, jak on na mnie patrzy. Śmiesznie wygląda w tym fotelu. Oddycha przez te rurki, widziałeś? Tam w środku coś syczy i syczy. Śmiesznie to wygląda. Wiesz, do kogo on jest podobny? Do kogo? Do faraona. Taki stary, chudy, taki poważny, ma taką głowę trochę długą. Jak się tamten nazywał? No bo właśnie do niego jest podobny. Echnaton. No właśnie. Zapamiętałaś? No pewnie, bo wyglądał ten Echnaton tak śmiesznie i głowę miał taką niesamowitą, z tyłu długą, jakby opuchniętą. Stare dzieje. A sam jesteś stare dzieje. Mówię tylko, jak było. Przypomniało mi się, że tamten faraon był do niego podobny, dlatego tak mówię. Ach. Fajnie było, ciepło, słodyczy dużo i też prawie na golasa chodzili. Fajną suknię miałam, bez pleców, ledwo cycki zakrywała, tylko makijaże mieli takie za mocne. O, tu mi potem pod oczami skóra schodziła, ale miło było. Tylko potem lamentowali jak nienormalni. To też pamiętam. A mnie się tam to już wszystko miesza. Mogę się jeszcze rozebrać na chwilkę. Potem się jeszcze rozbierzesz. Musimy być dzisiaj jeszcze o kilku. Załatwimy sprawę i... No to trzeba było mnie tu nie zostawiać samej. A ten, kim on jest? Nauczycielem chyba. I co zrobił? Gadał, malował, słuchał, rysował, pisał, myślał. Różne takie. Nie, nudne i głupie. Ubierz się, proszę. A co on taki ważny, że akurat my musimy sprawę załatwiać? Tak wyszło. Coś taki nieswój jesteś dzisiaj. Bo się spieszymy. Już ja cię dobrze znam. Zawsze taki rozgadany jesteś, popisujesz się, nadymasz, opowiadasz te swoje historie, zabierasz mi wszędzie. Lubię to, podoba mi się, mogę cię słuchać i słuchać. Ale dziś jesteś taki niewyraźny. Dlaczego? Jesteś zazdrosny. O kogo? O niego. Widziałeś, jaką ma żonę. Fajny jest. A widziałeś te dziewczyny na tych obrazkach, czy czym tam? Fajne. Skąd on je brał? Pewnie same tu przychodziły, rozbierały się, on je rysował, czy co tam, nie wiem. I popatrz, nie wstydziły się go. Ja też się nie wstydziłam. I szybko się rozebrałam. To bardzo ładnie. No pewnie, że ładnie. Ty wiesz, jak oni tutaj weszli, wszystko widziałam, bo tam na piecu sobie przykucnęłam, w kłębek się zwinęłam i patrzyłam i słuchałam sobie. O, popatrz, tam na piecu. Ale nie myślałam, że ta młoda laska to jego żona. No, fajna. A ten facet, co go wniósł, też fajny, położył go o tam, na tym legowisku. A potem jeszcze ten facet rozmawiał chwilę z jego żoną, ale nie myślałam, że to jego żona, a potem on poszedł, ale powiedział, że przyjdzie jeszcze wieczorem z lekarstwami. Kto to jest ten facet? Pomaga im. Też maluje, czy co? Pewnie tak. No, to jak on poszedł, to on, ten stary, coś jej powiedział tej swojej żonie, ale nie słuchałam, bo akurat czyściłam uszko. I potem, jak ona, ta jego żona poszła, to on wstał. Mówię ci, taki słabiuteńki był, a wstał. Usiadł w tym fotelu i zrobił sobie skręta. Popalił, ale zaczął herlać, a potem założył sobie tę maskę na twarz i siedzi tak jak teraz i tylko się patrzy. Na ciebie? No pewnie, że na mnie. Tylko czemu on nic nie mówi? Bo już wie. No inni jak nas tylko zobaczą, to proszą, płaczą. Czasem są niezłe hece z nimi, co nie? A on tylko się patrzy, boi się? Nie. Czemu? Wie swoje. Zawsze jest tak, że ty załatwiasz sprawę, a ja sobie patrzę i mam dobrą zabawę. A dzisiaj musiałam tutaj czekać na ciebie sama. Na strychu byłam i w tej wieżyczce. Potem wlazłam na piec. Fajny ten piec, ciepły. Nigdy mnie już nie zostawiaj samej. Zdarzyło się, przepraszam. On patrzył na mnie, ja na niego. Poglądałam te rupiecie, te obrazki, czy co tam. Powygłupiałam się trochę, on się patrzył, to ja mu tu pupkę wypięłam. Tu bioderko, tu brzuszek, tu rączkę uniosłam i tak kucałam, o tak, zobacz, ładnie. Bardzo. I buzią tak robiłam, ładnie. Tak. O, i przechadzałam się przed nim, o tak. Ładnie? Bardzo. A potem się rozebrałam, bo nie wiedziałam, co już dalej wymyślać, bo mnie tu samą zostawiłeś. A ja sama takiej sprawy nie załatwię. Nie wolno mi, tak zawsze powtarzasz. Tak. Wszędzie mnie zabierasz załatwiać sprawy. Wszystko już widziałam, dzięki tobie. Dziękuję ci za to, ja to lubię, naprawdę. Ten ich strach lubię. Kręci mnie to. Chociaż już miliony razy takie strachy widziałam, lubię, bo każdy ten strach jest inny i to mnie kręci. Wiem. Tak słodko na niego patrzyłam, popatrz, o tak. I myślałam sobie, urwać mu tę jego starą głowę, czy czekać na ciebie. Nie wiedziałam, co robić przez to jego patrzenie. Albo zabrać go z tym fotelem, butlą, rurkami pod pachę i wylecieć przez okno pod samo niebo i w górę, i w dół, i w górę, i w dół. I tak dać do wiwatu, że gwiazdy by nas tylko oglądały. Albo zatańczyć przed nim w czerwonych pantoflach na tej drewnianej podłodze, żeby tylko iskry tryskały. Zapalić mu tańczeniem tę podłogę, te papierzyska, pudła, pudełka, szafki. Głupie książki, puścić z dymem to wszystko razem z nim. I ten strych, i te kamienice, i pół tego burego, smutnego, przeklętego miasta na końcu świata. Albo przyssać mu się do twarzy, zadusić sokami słodkimi, pachnącymi. Niech by się udławił. Nie chciałaś zaczekać na mnie? No, czekałam przecież. Albo rozewrzeć mu tę jego głowę, o tak, z ciekawości. Paznokciem wokół czaszki przejechać. Zdjąć skórę. Ostrożnie potem podważyć czerep. Zawsze coś się znajdzie pod ręką. I spokojnie sobie obejrzeć, co tam jest w środku. No nie, żeby go bolało, tylko tak z ciekawości. Co tam jest w środku? Zobaczyć, zabrać co naszej w drogę, prosto w gwiazdy, jak zawsze. A on wtedy objął mnie w pasie, przyciągnął lekko do siebie i oparł głowę o mój brzuch. O, tak czołem dotykał mojego brzucha. Mój brzuch, zobacz, twardy, jak kamień. No dotknij, dotknij, jak kamień. Chodź, załatwmy to już. Po co on mnie objął? Po co głaskał? Ja jak tak, to zaraz zdejmuję sukienkę. Zawsze tak jest. No to zdjęłam. Kto to jest? Mówiłem ci już. Dlaczego jest taki? Mówiłem ci już, zabierajmy go. Z Skąd on się tu wziął? Po prostu mieszkał tu, żył, robił różne rzeczy. Takich, co mieszkali gdzieś i żyli, jest tyle co gwiazd. Zawsze to mówisz. A nie do wszystkich przychodzimy. Jeszcze by tego brakowało, co nie? Nie on jeden, nie ostatni. Ani dzisiaj, ani jutro, ani zawsze. Trzeba załatwić sprawę i tyle. Nie męcz mnie, księżniczku. Nie gniewaj się na mnie. Wiesz, że robię wszystko, co chcesz i zawsze robię. Wiem, że mnie lubisz. Lubisz ze mną być. Lubisz, jak jestem przy tobie, tak? Powiedz. Uwielbiam cię, księżniczko. Ty mnie wybrałeś, wszystkiego nauczyłeś, dałeś mi to, o czym nigdy nawet śnić nie mogłam. Jesteś moim wszystkim, a ja tylko dla ciebie. Na zawsze. Ty wszystko wiesz, zrobię dla ciebie, co zechcesz. A ja dla ciebie, księżniczko. Czemu on dla ciebie taki ważny? Coś tam wie, czegoś się dowiedział albo się domyślił. Fajny jest. Coś przeczytał kiedyś sam, albo ktoś mu podsunął. Dopowiedział sobie, albo ktoś mu powiedział. Zaczął szukać, szperać, uczyć się jakoś to sam. Tak sobie wszystko poukładał w głowie, albo się samo poukładało, że wyszło na to, że wie. Niewiele mętnie to i owo. Lewą ręką za prawe ucho, ale wie. Ale co? O nas. Tego przecież nikt nie wie. Czasem ktoś się domyśla. No i co z tego? Nic. Zna nas? No. A mnie? Mnie też zna? Ciebie na pewno. A nie żartuj sobie ze mnie. Szukał, czytał, malował, wymyślał, rysował, chociaż nigdy cię nie widział. Do dzisiaj. Moje portrety malował? Pewnie nie jeden. I podobna na nich jestem? Jak dwie krople wody. No co ty? Jeszcze piękniejszą niż teraz. Ty żartujesz? Z tysiąc razy cię malował. Czekał i się doczekał. Mogę go o coś zapytać? Po co? Ale pozwól mi, proszę. Nie. Ale tylko raz, tylko taki malutki raz, dobrze? Proszę. Hej, stary. Naprawdę zawsze na mnie czekałeś? Śniłeś o mnie, tęskniłeś? Patrz, jak on się we mnie wpatruje, jak sowa. Malowałeś mnie i tylko mnie, tak? Ale fajnie. Tak to jeszcze chyba nigdy nie było. A teraz byś mnie namalował? Zostaw go w spokoju. Nic mu nie robię. Drażnisz się z nim. Ty, stary. Namaluj mnie, co? Echnaton. Mam stać czy siedzieć, albo może się położę? Ubrać się w coś? Albo rozebrać mnie tam? Wszystko jedno, co? Taka niewinna będę i będę błagać o litość, albo się wścieknę na kogoś i wióry polecą, że hej. No namaluj mnie. O, taką w czarnych buciorach i daj mi jaką jasnowłosą wiotką jak łania. To takie hecy z nią tu wyprawię, że krwi nie zdrapiesz z tej podłogi drewnianej już nigdy. Mówię ci, zostaw go. Położę się przed tobą. Ty patrz sobie, stary. Patrz, ile wlezie. I siedź tam. Wiesz mnie, jak chciałeś. No, rurzę się wreszcie z tego tronu śpiesznego, bo ci nogi i ręce pourywam. Dla zabawy, ale i ze złości, że mnie malować tu zaraz nie chcesz. On ciebie nie słyszy. Słyszy, słyszy. Maluj. Maluj mnie, stary. Bo ci łeb zaraz odgryzę. I ręce, i nogi, i na wpół cię przegryzę. Potem posklejam na odwrót wszystko. Nogę do ręki, szyję do nogi, głowę do brzucha, wszystko na wspak. A potem drutem jakim zardzewiałem albo kolczastym obwiążę, to wszystko by się kupy trzymało. I zabiorę cię, starczę na bal takich przebierańców, jakich nikt nigdy nie widział i nigdy nie zobaczy. I zatańczysz tam ze mną i zawirujesz tak, jak zawsze chciałeś. Słyszysz mnie? Dobrze mnie słyszysz. Tylko nie myślałeś nigdy, że to tak wyglądać może. No to jeszcze straszniejsze jest, niż myślisz sobie w tej wielkiej głowie, mówię ci. Już? Skończyłaś? Nie, jeszcze nie. Czemu on nic nie gada? Zawsze jest tak, że przychodzimy, załatwiamy sprawę, trochę wrzasku, płaczu, lamentu i lecimy dalej, a dzisiaj? No co to ma być? Rozgadałaś się, księżniczko, weź sobie coś na pamiątkę. Ale co? No co chcesz? Nie wiem, obrazy. A na co mi to? Ale tego wymalował. Co on z tym robił? Sprzedawał, rozdawał albo układał pod ścianami. Zobacz sobie. Nie chcę, mi się widziałam tam na strychu. Tam są sterty takich różnych. Zresztą ta jego żona powiedziała, że szybko wróci. To co? Zabieramy się do roboty. Zaczekaj. Zobacz. Cały czas ma oczy otwarte jak sowa. Nie słyszy nas? Chyba nie. Nie jesteś pewien. Fajny jesteś, Echnaton, wiesz? Bardzo fajny. Nic się nie martw. Będzie dobrze. Jak przyłożysz do ucha muszlę, to też tak fajnie słychać. Słyszysz? Zobacz, pokiwał głową. Wszystko słyszy i wszystko rozumie. Ej, powiedz sobie, Echnatonie, co byś chciał? Co mam robić? Nie rozbiorę ci się już tutaj, ani cycków nie pokażę, bo ten tam jest zazdrosny o ciebie, strasznie zazdrosny. Też by chciał, tak jak ty, panować sobie w takiej rupieciarni w spokoju, ale nie może. Straszny jest i wredny, mówię ci. Lata zajadlec jeden nad polami, lasami, domami i takim jak ty głowy urywa i zabiera. Nie gniewaj się, ale nie mogę ci powiedzieć gdzie. On taki jest. Wiesz, co on mi zrobił? Szłam sobie kiedyś łąką zieloną, kolorową, do domu, do mamy i taty i siostry i brata maleńkiego. Z lasu sobie szłam wśród motyli stubarwnych, muszek natrętnych, w kwiatach polnych sobie szłam, babie lato opleciona, ciepłym wiatrem wychuchana, i tak dobrze było mi, i lekko, i letnio, i radośnie, a słońce świeciło ciepłe i dobre jak dzisiaj, wiesz stary, jak dzisiaj. Ale tam, nad lasem, chmura czarna już płynęła nad moją łąkę i błyskała zębiskami białymi. No to biec zaczęłam szybko, szybciutko. No ale kto takie chmurzysko przegoni? Mówię ci, stary, tak było. A jak już ta chmura niebo całe zakryła i deszcz lunął na mnie, to stałam tam jak wryta we wichrze i tylko oczy ramieniem zasłaniałam, bo strach tam było stać, mówię ci. I wtedy on na miotle na mnie tnie świśnie, jak nikt bizdnie. Jaskółkami cały upstrzony dopadł mnie i do góry porwał, w to chmurzysko kudłate i płaczaste zabrał i już nie oddał. Ty wiesz, co on ze mną wyprawiał potem? Strach mówić. Nie na dziewczęce oczy to było. Nie na uszy do matczynego śpiewu przywykłe. I jestem z nim i będę. Bo mi suknię podarował czerwoną jak krew. I pantople czerwone i wszystko. Tylko być z nim muszę już zawsze. No to jestem i będę. Ale o ciebie jest zazdrosny. Ty stary, a on taki pan, a zazdrosny jest. On ma wszystko, wszystko. Wszystko mieć może. A jeszcze więcej zabrać sobie kogo i co chce może. Tak patrzysz się na mnie jak sowa, jaka stara z dziupli spróchniałej, co? to co? Zabieramy się do roboty, księżniczku. Zostawmy go. No co ty? Tylko dzisiaj. Nie można. Wszystko możesz. Jutro to załatwimy albo kiedyś, albo za chwilę. Ale teraz nie. Nalatamy się jeszcze razem. Uwielbiam cię, księżniczku. Ja ciebie też. Ale wiesz, że... Wleź na piec, mój panie. Albo znajdź jakąś starą miotłę i lataj wkoło tej kamienicy. Może jakie stare baby wystraszysz, albo rób co chcesz. Leź na piec, panie mój, bo ci znowu łeb urwę. A to, że sam go sobie przyfastrygować możesz, to mi już dawno imponować przestało. A ja sobie tutaj jeszcze trochę posiedzę. No lejże tam wreszcie. Już lezę. Lezę. Uwielbiam cię, księżniczko, uwielbiam cię, księżniczko, uwielbiam. Rób co chcesz, panie mój. Rób co chcesz, chcesz. Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Echnaton i Eris. Wystąpili Magdalena Kuta i Andrzej Mastalerz. Opracowanie muzyczne i realizacja dźwięku Tomasz Perkowski. Reżyseria Ingmar Wilkist. Dziękujemy. Słuchowisko, jak wszystkie Ingmara Wilkista, jest szczególne z wielu powodów. Mamy szansę spróbować przyjrzeć się im. Autor tę szansę dał nam, tworząc rzecz kameralną, ascetyczną w formie, co za tym idzie, krótką. W studiu pan Andrzej Mastalerz. Dobry wieczór. Z zapowiedzią, dobry wieczór panu. Panowie, to znaczy pan i Ingmar Wilkist, przyjaźnią się, co ma tutaj pewne znaczenie. Obaj panowie urodzili się na Śląsku, w Chorzowie, w latach 60. Tak, wszystko to prawda. Urodziliśmy się w Chorzowie, studiowaliśmy we Wrocławiu, współpracujemy od pewnego czasu. Ascetyczna forma, czy formalny chłód sztuk Ingmara Wilkista pozostaje w kontraście z ładunkiem emocji, które buzują pod spodem. To pierwsza cecha, która uderza, która powala, można by tak powiedzieć. Jak pan ocenia tę twórczość, na razie poszerzając, nie myśląc wyłącznie o słuchowisku dzisiaj zaprezentowanym? Myślę, że Ingmar jest jednym z najciekawszych dramaturgów współczesnych. Robiłem sobie takie podsumowanie tych naszych 25 lat nowej rzeczywistości i doszedłem do wniosku, że jest jednym z najlepiej piszących dramaturgów współczesnych. Jest to... Oczywiście pomijając takie sprawy jak to, o czym wcześniej pani wspomniała, to znaczy, że gdzieś tam to, że urodziliśmy się mniej więcej w tym samym czasie i w tym samym mieście i nasze drogi gdzieś tam się stykały, to oczywiście ma znaczenie bardzo duże. Natomiast z punktu widzenia aktora to jest bardzo cenny materiał, bo ja tak dla siebie nazwałem, Ingmar tam zostawia takie dużo przestrzeni między słowami. I to jest właśnie atrakcyjne, ponieważ daje nam możliwość odtwórcom tej przestrzeni wypełnienia. A te przestrzenie są bardzo duże, ciekawe, interesujące. Jest dużo pola do zagospodarowania. Tak, ale tutaj zaryzykowałabym takie stwierdzenie, że w tym przypadku trzeba dobrze poznać autora, żeby podołać stawianym przez niego wyzwaniom. Na przykład, żeby odczytać jego intencje i zagrać, jeżeli jest się aktorem, w tej przestrzeni niemożliwej. Między, powtórzę, tym chłodem formy, a tym wulkanem czynnym gdzieś w głębinach. Oczywiście nie trzeba znać Becketa, nie trzeba znać Szekspira, nie trzeba znać Aeschylosa, żeby dobrze zagrać czy odtworzyć te teksty na scenie, które pisali. Natomiast ten przypadek, znów powtórzę się, jest szczególny. Czy panu to pomaga, ta znajomość, ta przyjaźń, która moim zdaniem ma tutaj kluczowe znaczenie? Niewątpliwie tak, ponieważ tutaj duże znaczenie odgrywa porozumienie pozawerbalne. Ingmar nie musi mi zbyt wiele mówić. Czasami mam wrażenie, że mógłby się pojawić w moim domu w środku nocy, obudzić mnie, dać mi jakiś tekst. Ja bym go nie musiał o zbyt wiele rzeczy pytać, żeby te słowa, które zapisał, wypowiedzieć. Może posłuchajmy, co powiedział mi Ingmar Wilkist, kiedy Echnaton i Eris ukazały się w książce. Książkę wydało znakomite wydawnictwo Słowo, Obraz, Terytoria. To już jest druga książka, która ukazała się z moimi tekstami. Pierwsza to był dramat Sprawa miasta Elmit, wydana w roku 2003. W tym roku zbiór czterech jednoaktówek Oddychaj ze mną od tytułu jednego z tych tekstów. Oddychaj ze mną, zrealizowane w Teatrze Polskiego Radia, też dla Trójki. W obsadzie Magdalena Kuta i Marcin Troński. Cztery jednoaktówki, trzy wielokrotnie wystawiane w Teatrze Scenicznym, w Teatrze Polskiego Radia. I jeden dramat pod tytułem Echnaton i Eris. Napisałem go w 2012 roku i zadedykowałem go bardzo ważnej dla mnie postaci artysty Andrzeja Urbanowicza. Andrzej Urbanowicz, jeden z najwybitniejszych współczesnych malarzy, teoretyków sztuki, tłumaczy, filozofów, religioznawców, tworzył przez kilka dekad wspólnie z Henrykiem Wańkiem w Katowicach na Śląsku przestrzeń artystyczną zwaną przez historyków, krytyków sztuki śląskim undergroundem. Działo się to w latach 60., 70., w czasach mrocznego komunizmu, który na Śląsku był szczególnie dotkliwy i wtedy ci artyści robili w magicznym miejscu, w pracowni przy ulicy Piastowskiej 1, niewiarygodne rzeczy. To on pierwszy zakładał komuny zen w Polsce. To on pierwszy przetłumaczył trzy filary zen Filipa Kaplo. To w kręgu jego przyjaciół, znajomych, satelitów znajdowali się najwybitniejsi polscy artyści, intelektualiści, którzy kontestując oficjalny czy nawet nieoficjalny nurt artystyczny, szukali tam dla siebie miejsca, szukali tam dla siebie oddechu, wolności. I pamiętam ku mojemu zaskoczeniu w czasie pracy nad ostatnim filmem, w którym główną rolę gra Maja Ostaszewska, kiedy dowiedziała się o tym, zaczęła mi opowiadać, jak jej rodzice, jak jej ojciec byli jednymi z tych artystów, którzy specjalnie z Warszawy przyjeżdżali do Katowic, by wspiąć się na piąte piętro starej, eklektycznej kamienicy i brać udział w tych spotkaniach. To było zjawisko niezwykłe. Wielka postać, artysta już niestety nie żyje. Realizowałem jego ogromną wystawę retrospektywną w 1992 roku w BWA w Katowicach. Wtedy go poznałem. Byliśmy z sobą bardzo blisko, choć zdając sobie sprawę z tego, jak silną jest osobowością, wolałem trzymać się z dala. Nie dlatego, żeby bać się kontaktu z Andrzejem, ale z szacunku dla jego przestrzeni artystycznej, do tego świata. Chciałem, żeby wciąż był dla mnie tajemnicą, nie chciałem być zbyt blisko. Inspiracją na napisanie tego tekstu było ostatnie spotkanie moje z Andrzejem w jego pracowni. Kiedy schorowany, siedząc w fotelu drewnianym, podłączony do aparatury tlenowej, wychudzony, prawie się nie odzywał, piliśmy herbatę, rozmawialiśmy, wymieniając pojedyncze zdania i patrzyłem na niego i docierało do mnie, jak niezwykle jest piękny, jak szlachetnych rysów nabrała jego wysoko sklepiona czaszka, głowa, twarz, jakie ma świetliste oczy. I przypomniały mi się wtedy reliefy płaskorzeźby Echnatona, faraona 18 dynastii, tego właśnie Echnatona, który wymyślił sobie, że zrobi coś niewyobrażalnego, że zrobi wielką rewolucję w sztuce. I wtedy od 18 dynastii nagle zmienia się, czy zostaje naruszany kanon przedstawiania postaci. Postaci siedzącej, postaci stojącej. Mamy do czynienia z czymś, co moglibyśmy nazwać taką niesłychaną w owym czasie, ale w ogóle w dziejach sztuki, silną diagnozą psychologiczną przedstawianej postaci. Dziś oglądając te reliefy możemy sobie tylko wyobrazić, jak ogromnym wydarzeniem, jaką gigantyczną rewolucją musiało być to wszystko, co było pochodnym panowania Echnatona, nie tylko w architekturze, w malarstwie, chodzi o religię, światopogląd, coś niesamowitego. I tak wtedy zobaczyłem Andrzeja i wiedziałem, że odchodzi. I wiedziałem, że pracuje do końca swojego życia nad cyklem obrazów poświęconych bogini Eris. Bogini groźnej, bogini fascynującej, bogini, która może przeciągnąć na drugą stronę życia. Wielka tajemnica tego, co jest po drugiej stronie. I patrząc wtedy na Andrzeja, wiedziałem, że on wie, dokąd zmierza, że on się pogodził z tym, że za chwilę, za parę dni spotka się z bohaterami swojego malarstwa, swoich rysunków. swoich tekstów i razem już wyruszą w nieznane. I zacząłem się zastanawiać, jakby to spotkanie mogło wyglądać. I napisałem tekst, w którym do Andrzeja Urbanowicza przychodzi między innymi postać, którą wyobraziłem sobie, że jest boginią Eris i zabiera go w tę wyprawę po drugiej stronie realności. Bardzo trudno pisze się teksty o artystach. Bardzo rzadko udają się filmy o artystach, zwłaszcza o malarzach. I szukałem takiego sposobu, jak opowiedzieć, jak ważnym był artystą. I wymyśliłem sobie takie pożegnanie. Takie pożegnanie, pogodzenie. Tekst ten był czytany publicznie na festiwalu Ars Cameralis w Katowicach w 2012 roku. No i teraz... W pracowni Andrzeja Urbanowicza, wśród jego znajomych, wśród jego przyjaciół, wśród jego, no można powiedzieć, wyznawców. No było to nieprawdopodobne przeżycie artystyczne. I tak zdając sobie sprawę, że w pewnym sposób naruszam jakiś tabu tego miejsca tym tekstem, ale też czułem i wiedziałem, że Andrzej pokiwał głową, tak, że być może byłoby to możliwe. Pewnie ten tekst zafunkcjonuje i w teatrze radiowym, być może na jakiejś małej scenie kameralnej, może zrobimy z tego film, jeszcze tego nie wiem. Na razie ważne jest dla mnie, że czytelnik może go przeczytać. Ten tekst zaistniał już w wersji teatralnej, radiowej tego wieczoru. Ingmar Wilkis nie tylko urodził się w Chorzowie, również tam mieszka. Nie może nam dzisiaj towarzyszyć w studiu, do którego zaprosiłam pana Andrzeja Mastalerza. Niemniej wahaliśmy się, no bo jakość telefoniczna bywa nie najlepsza w XXI wieku, ale jednak spróbowaliśmy połączyć się z panem Ingmarem Wilkistem, bo nasza rozmowa nagrywana była po ukazaniu się, przypomnę, książki, ale jeszcze na wiele miesięcy przed realizacją w studiu Teatru Polskiego Radia. Dobry wieczór, panie Ingmarze. Dobry wieczór, kłaniam się. Dobry wieczór, Ingmarze. Dobry wieczór, Andrzeju. Dobry wieczór państwu. Jak słyszeliśmy, Andrzej Urbanowicz, którego pamięci dedykowane jest słuchowisko, był ważną dla pana, panie Ingmarze, osobą. Może przypomnijmy, że był Wilniukiem, urodził się w 1938, zmarł w 2011, że w latach 79-92 przebywał na stypendium Fundacji Kościuszkowskiej w Stanach, ale większa część jego życia właśnie związana była ze Śląskiem, z Katowicami. No i owo poddasze przy Piastowskiej 1. Czy mogliby panowie porozmawiać na temat tego, jak pracowali nad słuchowiskiem? Czy wyobrażali sobie to poddasze? Jak to było, panie Andrzeju, panie Ingmarze? Wiele refleksji poświęciliśmy naszej wspólnej pracy. Ja się bardzo, bardzo ucieszyłem z możliwości realizacji tego tekstu dzięki Januszowi Kukule, dyrektorowi Teatru Polskiego Radia. Nie miałem żadnych wątpliwości co do obsady. Wiedziałem, że będzie grać mój ukochany aktor i przyjaciel Andrzej Mastalerz. No i Magdalena Kuta, która znakomicie interpretuje postacie kobiet w moich dramatach, nie tylko w teatrze radiowym, ale także w teatrze scenicznym. Widzieliśmy, że niewątpliwym problemem będzie przełożenie warstwy wizualnej obecnej w malarstwie, rysunkach, grafikach Urbanowicza na narrację radiową. I jedyną taką bezpieczną drogą jest opowieść o emocjach tych dwóch postaci, które spotykają się w pracowni przy ulicy Piastowskiej 1. No i niewątpliwie dzięki talentowi moich aktorów, czyli pana Andrzeja i pani Magdy, to mam nadzieję będzie dla słuchacza interesujące. Wspomniałem w tej rozmowie, którą nagrywaliśmy z panią Baszką w Sopocie, o tym, jak rzadko udają się filmy o artystach, jak trudno mówi się o plastyce w radio. To prawda, bo to zawsze czyha pułapka takiej taniej obyczajowości, czy jak pseudo problemów, no, cóż dopiero przełożyć to na radio. Mam nadzieję, że opowieść o starym, schorowanym artyście, po którego przychodzi bohaterka jego twórczości, cóż on ma z nią zrobić, jak ma się zachować wobec kogoś, kto funkcjonuje w micie, w legendzie, ale tutaj nagle mają przed sobą blisko i co ma z nią zrobić. Nie jest nawet w stanie odpowiadać na jej pytania czy prowokacje. Może po prostu być, obserwować i słuchać. Panie Andrzeju, mówiłam o tym kontraście tego chłodu i emocji. Jak można być chłodnym i gorącym zarazem? No, to jest pytanie do aktora, który musi coś wyrazić bardzo głębokiego, a zarazem musi to schować w radiu, bo jeszcze kiedy się pokazuje, no to może rzeczywiście co innego mówić, a inaczej wyglądać niż mówi. A tu jedyne narzędzie to jest dźwięk, to jest głos i tym głosem trzeba oddać tę właśnie przestrzeń gigantyczną, która się rozpościera między tymi dwiema sferami, chłodu i wulkanicznego wrzenia. To jest wyzwanie, ale myślę sobie, że dla takich wyzwań uprawia się ten zawód. Przynajmniej ja w tej chwili jestem na takim etapie, że potrzebuję takich wyzwań, ciekawych propozycji, które by dosyć wysoko zawiesiły poprzeczkę, a to coś w tym materiale było. Jeśli można dwa słowa do tego, co powiedział Andrzej. Andrzej Mastalerz, moim głębokim przekonaniem, jest przedstawicielem takiego już odchodzącego szeregu polskich aktorów, którzy dysponują wypracowanym w szkole poprzez dekady lat pracy nieprawdopodobnym warsztatem. Dlaczego o tym mówię? Bo teatr radiowy w sposób niezwykle dotkliwy zweryfikuje możliwości kreacyjne aktora. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy to, mówiąc kolokwialnie, młode czy nowe aktorstwo nie przykłada już tak dużej wagi do kwestii emisyjnych, do kwestii warsztatu interpretacyjnego, ale także chyba jest problem z pewną bazą samoświadomości kulturowej, która pozwala poprzez wykorzystywanie warsztatu swojego opowiadać o tym wszystkim, co Andrzej tak celnie nazwał, że znajduje się pomiędzy zapisanymi kwestiami. To przecież samo zagranie zapisanego tekstu w studio radiowym, no to już jest problem, bo widziałem wiele przypadków, kiedy aktorzy byli zaproszeni do teatru radiowego, przeważnie młodzi, zrobili coś raz i później już nie byli zaproszeni. Ten rodzaj aktorstwa, który cechuje właśnie Andrzeja Mastalerza, czerpanie z najróżniejszych przestrzeni inspiracji, jakaś niewiarygodna ilość nie tylko przeczytanych dramatów i książek, ale silnie emocjonalnie przeżytych. To wszystko się odkłada i później w tak karkołomnej figurze, do której przymierzaliśmy się przy słuchowisku Echnaton i Eris, zaczyna zakwitać no, całą ferią najróżniejszych niuansów znaczeniowych i kontekstów, o których pewnie i sam autor nie miałby pojęcia, że mogą się w takim tekście znajdować. Myśmy pracowali z Andrzejem Mastalerzem wielokrotnie w Teatrze Polskiego Radia i rzeczywiście tak jest, że wchodząc w ten świat jednoaktówek, Andrzej rzeczywiście czuje się tam jak u siebie, jak pośród osób, ludzi, postaci, bohaterów, których bardzo dobrze zna, a przecież ci bohaterowie, których stwarzam, wywodzą się z pewnej określonej typologii bohaterów literatury europejskiej i naszego wspólnego świata, książek, których przeczytaliśmy razem, filmów, których widzieliśmy, podobnych przeżyć dotyczących czasu historycznego, w którym współuczestniczyliśmy i myślę, że to wielkie aktorstwo, którego Andrzej jest reprezentantem, wielkie polskie aktorstwo, właśnie osadza się na takim przekładańcu czy palimpseście tych właśnie wartości, które wspomniałem. To medium w dzisiejszych czasach, jakim jest Teatr Polskiego Radia, staje się coraz bardziej atrakcyjne dla odbiorcy, dla słuchacza. Ludzie uwielbiają słuchowiska, uwielbiają, mówiąc językiem potycznym, odlatywać w rzeczywistość, którą realizatorzy im proponują. Ale jednocześnie staje się coraz bardziej wymagające dla realizatorów i dla aktorów. Mówię o tym dlatego, że moim przekonaniem ten współczesny współuczestnik życia społecznego, politycznego na świecie i w Polsce jest tak silnie zdezorientowany i zagubiony, że szuka jakichś logicznych konstrukcji emocjonalnych i narracyjnych, nawet w tak nierealnej i fantazyjnej formie, jaką są słuchowiska radiowe. Także to jest bardzo ciekawy problem kulturowy. A skoro mówimy o obecnym w studiu Andrzeju Mastalerzu, który w większym stopniu słucha niż mówi, bo to jest cecha skromnych aktorów, którzy udają, że nie potrafią zwerbalizować własnej historii na scenie. I nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale moim zdaniem mamy do czynienia w tym słuchowisku z dwoma Andrzejami Mastalerzami. To jest ten Andrzej na początku, Mastalerz, który występuje w roli referującego czy narratora i ten, który wchodzi w interakcję z Magdą Kutą, czyli już gra, czyta i gra i czyta dwóch różnych Andrzejów Mastalerzy. To też jest metamorfoza w tak krótkim czasie, 20 parę minut. No oczywiście to mogło być montażem doprowadzone do ideału, niemniej to chyba też świadczy o pewnych umiejętnościach aktora, którego gościmy dzisiaj w studiu. A gdyby jeszcze pan, panie Ingmarze, zechciał nawiązać do tego, co ja powiedziałam i co ja wyczytałam w pańskich tekstach licznych, które poznawałam na przestrzeni tych kilkunastu lat, o tym kontraście między tym, co takie chłodne, przerażające, chirurgiczne, można by powiedzieć, a tym, co gdzieś tam pod spodem buzuje, co ja przyrównałam może trochę modernistycznie do wulkanu, który za chwilę wybuchnie. Bardzo bliskie są dla mnie kierunki w sztuce, które są dosyć chłodne w swojej formie. Konstruktywizm, minimalizm, sztuka geometryczna, a po drugiej stronie takie kierunki jak na przykład niemiecki ekspresjonizm czy polski modernizm na początku XX wieku. I staram się to w tych jednoaktówkach, które piszę, łączyć z sobą. To znaczy taką chłodną, konstrukcyjną, minimalistyczną formę, która okiełznać musi ten świat emocji, który niosą w sobie moi bohaterowie. I to się, jeśli chodzi o oddziaływanie na wyobraźnię czytelnika, czy słuchacza słuchowic, czy kogoś, kto ogląda spektakl, sprawdza. No, również może dlatego, że jest trochę inne od tego, co jest tą falą dominującą, czyli nadekspresyjną, taka realizowaną w szybkim montażu i tak dalej. Niewątpliwie to, co w ludziach dzieje się najbardziej interesującego, rozgrywa się w głębi serc, duszy, świadomości, ale równie wstrząsające, przerażające, ale i ważne rzeczy rozgrywają się w ciszy wtedy, kiedy bierzemy oddech, żeby odpowiedzieć na jakieś pytania albo w momencie, w którym zastanawiamy się nad odpowiedzią lub po prostu milkniemy, bo odpowiedź na jakieś pytanie nie jest zasadna. Zapytam jeszcze panów o same Katowice, o sam Śląsk. W jakim stopniu, wiem, że na pewno tak, ale w jakim stopniu buduje panów wyobraźnię? Aktora z jednej strony, reżysera, autora z drugiej strony. Chciałabym przypomnieć, że pan Andrzej Mastalerz wystąpił w filmie śląskim Ingmara Wilkista i Adama Sikory. Pod tytułem Ewa. I pan grał bohatera Erwina? Tak, mój bohater miał na imię Erwin. To jest taka nasza mała ojczyzna. To jest miejsce, które nas ukształtowało. I na nas miało, ma i będzie miało duży wpływ. I od tego się nie ucieknie, bo nie masz od czego uciekać. Bo to jest coś, co nas ukonstytuowało i dzięki temu miejscu jesteśmy tacy, jak jesteśmy. Andrzej Mastalerz zagrał w tym w naszym filmie przepiękną rolę, główną rolę męską. Otrzymał za to wiele, wiele nagród. Grał w języku śląskim przepięknie, dlatego że ten język płynął z jego serca i z przestrzeni, która nas utworzyła. No a już pomijając fakt, że jesteśmy obaj bardzo, bardzo pracowici, bardzo dyscyplinowani i mamy takie fundamentalistyczne podejście do pracy, no to też jest jedna z pochodnych naszego miejsca urodzenia. I takie kółko zamyka się. Andrzej Urbanowicz, Ingmar Wilkist, Andrzej Mastalerz. No oczywiście w towarzystwie pani Magdy Kuty. Ja bardzo panom dziękuję. Dziękuję również. A możemy po śląsku się pożegnać? Czyjmy się opie. Czyjmy się opie. I do usłyszenia na scenie teatralnej Trójki w listopadzie. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Ogłoszenie społeczne. Zanim powierzysz komuś swoje pieniądze, sprawdź, czy znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęty publicznymi gwarancjami. Nie zapomnij sprawdzić, czy nie ma go na liście ostrzeżeń publicznych. Nadzór KNF nie zwalnia z odpowiedzialności za samodzielne decyzje ani instytucji finansowych, ani ich klientów. Na stronie KNF znajdziesz informacje o sytuacji i ryzyku w poszczególnych nadzorowanych sektorach. Sprawdź na www.knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka Kronika Radiowa. Złota polska jesień. A my już czekamy na pierwsze śniegi. Parasole przeciwsłoneczne zmieniamy na przeciwdeszczowe, bo niezależnie od aury, parasol najlepszym przyjacielem Polaka. Dlatego odkręcamy kaloryfery i ogrzewając atmosferę zaczynamy sezon imprez domowych. Na szczęście natura bywa sprawiedliwa. I chociaż dzień jest coraz krótszy, to przecież noc staje się dłuższa. Więc znów jest się z czego cieszyć. Żywiec. Najlepsze przed tobą. Nie pozwól, by praca była zagrożeniem dla życia i zdrowia. Zadbaj o dobry puls twojej pracy. Poszukujesz wiedzy na temat BHP? Zatrudniasz do 9 pracowników? Zdobądź dyplom Państwowej Inspekcji Pracy. Skorzystaj z fachowej pomocy inspektora pracy i dostosuj swoją firmę do wysokich standardów bezpieczeństwa. Więcej na programyprewencyjne.pl. Pracuj zawsze w rytmie bezpieczeństwa. Kampania Państwowej Inspekcji Pracy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 12 października, jest 22. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Cały czas są przeszkody, a więc i opóźnienia. Ratownicy z kopalni Mysłowice Wesoła nie są w stanie dotrzeć w rejon, gdzie jest uwięziony pod ziemią górnik. Walka o Kobani może potrwać wiele miesięcy, ostrzegają Amerykanie. Kurdowie proszą o wsparcie, Turcja nie godzi się na specjalny korytarz dla kurdyjskich bojowników. Zwycięzca szczęśliwy. Tak naprawdę się popłakałem. W Katowicach jak co roku pisano ogólnopolskie dyktando. Znów brak dobrych wieści od ratowników z kopalni Mysłowice.